Intră pe vertij.ro și află la ce medic trebuie să mergi. Îngrijorarea nu te scapă de amețeală, dar medicul da. Mylan. Sănătate mai bună pentru o lume mai bună. De sărbători, ziarul Click îți oferă premii pentru toată familia. Cumpără zilnic Click, verifică losul Click magic și câștigă super cadouri instant. Mașină, bancheș, electronice, electrocasnice și mii de alte premii. Click magic, cadoul tău de sărbători. Detalii în ziarul Click. Europa FM, este ora 13. Manuela Nicolescu și Filip Stan David vă prezintă jurnalul de prânz Europa FM. Bună ziua, bine v-am găsit! Ecaterina Andronescu a fost propusă pentru a prelua Ministerul Educației. Propunerea i-a fost făcută într-o discuție cu Liviu Dragnea și Viorica Dăncilă. Se materializează și doresc mult succes doamnei Andronescu. Poate aceasta este soluția, nu? Să fim la un moment dat critici și pe urmă să nu mai fim critici, primind o funcție. Deputații europeni votează astăzi în plenul Parlamentului European rezoluția referitoare la statul de drept în România. Între timp, eurodeputatul german Elmar Brok cere activarea articolului 7 în cazul României s-ar putea ajunge până la suspendarea dreptului de vot al Bucureștiului în Consiliul Uniunii. Ce vedem acum este un partid care încearcă să schimbe legea în așa fel încât să pună presiune pe justiție și să încetinească lupta cu corupția. În țară, două fabrici din Teleorman anunță că vor concedia aproape 800 de angajați. În perioada decembrie-ianuarie vor concedia aproape jumătate dintre angajații din punctele de lucru Alexandria, Turnu Măgurele și Zimnicea. Și a murit creatorul universului Marvel, părintele benzilor desenate cu personaje ca Spider-Man și X-Men. Stan Lee s-a născut în 1922 la New York din părinți evrei proveniți din România. Ascultați jurnalul de prânz Europa FM. Zi importantă pentru țara noastră, Parlamentul European votează în scurt timp rezoluția referitoare la statul de drept în România. Sunt criticate dur regresele în privința independenței justiției. E condamnată, citez, intervenția violentă și disproporționată a forțelor de ordine în timpul protestului din 10 august, precum și încercarea de obstrucționare a activității organizațiilor neguvernamentale și a presei libere. Și tot astăzi, Comisia Europeană va publica rapoartele MCV pentru România și Bulgaria. Suntem acum în direct cu Anca Grădinaru, aflată la Strasburg. Te ascultăm, Anca. Bună ziua! Votul de astăzi, care urmează să înceapă în câteva minute în plenul Parlamentului European, nu are consecințe juridice, cel puțin pentru moment, cu atât mai mult cu cât activarea articolului 7 în cazul României nu este o variantă luată în discuție oficial în acest moment. După cum tocmai a declarat pentru Europa FM unul dintre liderii Partidului European, Manfred Weber. Însă este un nou cartonaș galben adresat României, al doilea în acest an, în Parlamentul European. Iar această acțiune este complementară criticilor vehemente ale celuilalt for al Uniunii Europene, respectiv Comisia Europeană. În timp ce unii parlamentari ai Partidului Popular ar vrea sancționarea României cu limitarea drepturilor de membru, socialiștii cred că deocamdată nu este cazul să se pună semnul egal între România și Ungaria sau Polonia. Cert este că, plecând și de la cazul României, Parlamentul European vrea să convingă Comisia Europeană, adică guvernul forului comunitar, să impună un mecanism de monitorizare a luptei anticorupției în toate statele membre. Din Parlamentul European, pentru Europa FM, Anca Grădinaru. Mulțumim, Anca. Să mai spunem că între timp eurodeputatul german Elmar Brok le-a cerut totuși socialdemocraților europeni să ia în serios posibilă activarea articolului 7 în cazul României, o măsură extremă luată până acum în cazul Poloniei și cel al Ungariei. Articolul 7 din Tratatul Uniunii este procedura cea mai drastică ce poate fi luată împotriva unui stat membru. Calificat drept armă nucleară instituțională, articolul 7 poate duce în cele din urmă la o suspendare a anumitor drepturi ale unui stat membru, în special al dreptului sau de vot în Consiliul Uniunii. Să-l ascultăm așadar pe europarlamentarul Elmar Brok din partea popularilor europeni în exclusivitate pentru Europa FM. Ce vedem acum este un partid care încearcă să schimbe legea în așa fel încât să pună presiune pe justiție și să încetinească lupta cu corupția. Iar asta e o încălcare gravă a valorilor Uniunii Europene. Același lucru se întâmplă și în Ungaria și în Polonia și, ca urmare, ar trebui să verificăm și România la fel ca în cazul Ungariei și Poloniei. Trebuie să ne asigurăm că, indiferent de ce partid e la putere, orice guvern al României respectă regulile europene. You ask to your Ați cerut colegilor dumneavoastră să ia în calcul activarea articolului 7. Chiar se poate întâmpla asta? Rămâne de văzut. Noi, de la Partidul Popularilor Europene, am reușit-o în cazul Ungariei. Dar nu știu dacă socialdemocrații au atâta putere pentru declanșarea articolului 7 în cazul României. Că socialiștii europeni sunt de altă părere, o confirmă și eurodeputatul Udo Bullmann. Grupul nostru chiar crede că e nevoie de o rezoluție în privința legilor din România, dar trebuie să ne asigurăm că e la obiect, că va ajuta la aflarea adevărului și că va îmbunătăți legislația țării dumneavoastră. Deci e complet greșit să punem situația României pe picior de egalitate cu cea din Polonia și Ungaria și să vorbim de declanșarea articolului 7. Nu e cazul. Vorbim doar de identificarea și corectarea problemelor din legi, semnalate de specialiștii Comisiei de la Veneția. Ascultați Jurnalul de Prânz Europa FM. Ecaterina Andronescu este pe cale să devină pentru a patra oară ministru al educației după o ședință desfășurată pe repede înainte în biroul de la Parlament al liderului PSD, Liviu Dragnea. Premierul Viorica Dăncilă a venit în fața presei cu propunerile pentru posturile rămase vacante în guvern. Potrivit premierului, noul ministru al educației urmează să fie Ecaterina Andronescu, iar locul lui Victor Negrescu în postul de ministru delegat pentru afaceri europene va fi ocupat de George Ciamba. Având în vedere că se împlinesc 45 de zile de interimat pentru Ministerul Educației Naționale, am venit astăzi cu propunerea pentru acest minister în persoana doamnei Ecaterina Andronescu. Pentru Ministerul Afacerilor Europene am propus ca și ministru delegat pe George Ciamba. Am venit cu aceste propuneri pentru că eu cred cu tărie că avem nevoie de oameni cu experiență, cu expertiză. Sunt două portofolii importante. Interimatul Rovanei Plumb la educație expiră vineri, în timp ce ministrul afacerilor europene Victor Negrescu a demisionat acum 4 zile în urma unor neînțelegeri cu premierul. Pentru ca noi miniștri să-și preia funcțiile, propunerile PSD trebuie validate de președintele Iohannis. PSD contra PSD, cam așa arată competiția pentru șefia Autorității de Supraveghere Financiară, instituție care reglementează piața asigurărilor și a pensiilor private. Mai bine de 30 de candidați sunt audiați la această oră în Parlament pentru unul dintre cele 9 posturi de conducere plătite lunar cu până la 14.000 de euro. Funcția de președinte este disputată între actualul șef al instituției Leonardo Badea, susținut de conducerea PSD, și Viorel Ștefan, gata să lase postul de vicepremier pentru cel de la ASF. Cu experiența în domeniul financiar pusă la îndoială la audieri, Leonardo Badea s-a apărat făcând socoteala cărților pe care le-a scris. Legea spune foarte clar, trebuie să am vechimea în domeniul financiar. Vechimea mea în domeniul financiar este dată de faptul, am și specificat că am fost cercetător financiar în cadrul CERT-ului de studii și cercetări financiare de la Universitatea Valahia din Târgoviște și am două cărți în domeniul financiar care au fost premiat, articole mele care au fost, pe care le-am publicat în domeniul pieselor de capital și am 238 de citări din articole pe care eu le-am publicat. De cealaltă parte, Viorel Ștefan a sugerat că instituția a fost prost condusă până acum și că în privința pilonului 2 de pensie ar trebui să existe condiții mai flexibile de investiții. Totuși, statul ar trebui să se concentreze pe pilonul 3 al pensiilor facultative, spune vicepremierul. N-aș vrea să vă vorbesc despre pilonul 2, pentru că aici cred că ASF-ul trebuie să uite mai cu atenție spre flexibilizarea politicilor de investiții. Aș vrea să spun că e necesar aici să ne concentrăm mai mult pe dezvoltarea pilonului 3 și pe lansarea sistemului de pensii ocupaționale. Și nu vreau să vă mai spun că în România lipsește legea plății pensiilor private. Astăzi vorbim, ne dorim să avem un sistem de pensii private, dar cei care își asumă un astfel de sistem nu au o lege pe baza căreia să plătească pensii private. Parlamentarii au decis să dea votul final al tuturor audierilor în absența jurnaliștilor. Două fabrici de confecții textile din Telorman anunță concediere. Aproape 800 de angajați vor fi disponibilizați până în ianuarie. E pentru prima dată când cele două companii fac disponibilizări de o asemenea amploare, după cum relatează corespondenta Europa FM Carmen Dumitrescu. Sute de angajate ale unor fabrici de confecții din Telorman vor rămâne fără un loc de muncă în pragul sărbătorilor de iarnă. Pe fondul numărului mic de comenzi și a situației financiare tot mai proaste, două societăți comerciale care au drept obiect de activitate confecțiile textile au decis să desfacă contractul de muncă pentru un număr de 778 de salariați. Potrivit înștiințării transmise către ITM Telorman de către cele două companii, în perioada decembrie-ianuarie vor concedia aproape jumătate dintre angajații din punctele de lucru Alexandria, Turnu Măgurele și Zimnicea. Pentru județul Telorman, care e și așa destul de afectat afectat de lipsa locurilor de muncă, situația nu face altceva decât să accentueze drama oamenilor pe termen lung. Din Telorman pentru Europa FM, Carmen Dumitrescu. La Cluj, Direcția Sanitar-Veterinară a început o anchetă după ce un bărbat a cumpărat pește cu viermi dintr-un supermarket, transmite Cătălin Suciu. Un clujan a vrut să-și gătească în urmă cu două zile o porție de pește la cuptor. Astfel a cumpărat pește dintr-un supermarket, dintr-un mall din Cluj. Când a ajuns acasă și a desfăcut ambalajul, a simțit un miros înțepător. După ce a privit cu atenție produsul, a putut observa mici viermișori care mâncau din peștele pe care el tocmai dăduse banii. Pe etichetă scria că produsul urma să expire în data de 13 noiembrie. Bărbatul a făcut o plângere la Direcția Sanitar-Veterinară din Cluj și imediat a fost începută o anchetă în acest caz. Direcția a anunțat că s-au trimis probe într-un laborator de specialitate. Se așteaptă rezultatele, iar apoi se vor lua măsurile de rigoare. Din Cluj, Cătălin Suciu, Europa FM. Dumitru Dragomir, fost președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal, își așteaptă sentința definitivă la Curtea de Apel București. În prima instanță, Dumitru Dragomir a fost condamnat la 7 ani de închisoare pentru spălare de bani și evaziune fiscală. Decizia a fost amânată de 4 ori până acum. Fostul președinte al LPF a fost trimis în judecată în 2014 alături de peste 40 de persoane pentru evaziune, delapidare și spălare de bani, cu un judiciu estimat la aproape 5 milioane și jumătate de euro, relatează Ștefan Leonte. Dumitru Dragomir este acuzat și de nereguli în legătură cu vânzarea drepturilor de televizare pentru meciurile de fotbal. Procurorii susțin că erau folosite 17 firme fantomă, iar această rețea a funcționat timp de 5 ani. O parte dintre inculpații din dosar erau administratorii firmelor și au înregistrat facturi fictive de achiziție. Astfel, sumele de bani obținute ilegal erau transferate de la o firmă la alta. La finalul acestui carusel, banii erau retrași din circuitul bancar și dați în numerar altor persoane. Anchetatorii susțin că sumele erau restituite la sacoșă celor care dispuneau plata acestora, după ce intermediarii opreau un comision de 6-8%. În 2011, Dumitru Dragomir, în calitate de președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal, i-ar fi determinat pe membrii adunării generale a LPF să aprobe încheierea unui contract de mandat cu Sece Capital Properties SRL. Dragomir știa că firma nu avea cum să își respecte obligațiile din contract, totuși a plătit din conturile LPF peste 12 milioane de lei. Mai mult, în 2013, Dragomir ar fi cheltuit banii LPF, peste 3.250.000 de lei, tot pentru servicii nereale de la Sece Capital Properties SRL pentru a evita plata taxelor către stat. Legenda benzilor desenate americane. Stan Lee, fiul unor imigranți români, s-a stins la vârsta de 95 de ani. Este creatorul unor personaje emblematice, precum Spider-Man, X-Men sau Hulk. Stan Lee a murit într-un spital din Los Angeles. Cu detalii, Ioana Dumitrescu. Stan Lee s-a născut în 1922 la New York din părinți evrei proveniți din România. El a intrat în universul benzilor desenate din întâmplare, fiind departe de a-și imagina că va face să viseze generații întregi de fani de supereroi. Când șeful său îi cere să creeze o casă asemănătoare cu cea din Justice League, pe care DC Comics tocmai o publicase, Stan Lee imaginează echipa de supereroi de Fantastic Four și schimbă banda desenată pentru totdeauna. Apar apoi noi eroi, Hulk, Thor, Iron Man, X-Men, Doctor Strange sau Spider-Man, preferatul său. Stan Lee își focus o tradiție din a apărea câteva secunde în toate filmele bazate pe benzi desenate Marvel. Urmează sport cu Tudor Ciurescu. Găsit, Dinamo a rezolvat transferul lui Gregory Tade. Atacantul francez de origine ivoriană a semnat contractul cu albroșii. Înțelegerea este valabilă un sezon și jumătate. În vârstă de 32 de ani, Tade revine în România după experiențele de la CFR Cluj și FCSB. Amintim, alături de ardeleni pentru care a jucat două sezoane, el a fost golgheterul Ligii 1. Gregory Tade a semnat cu Dinamo din postura de jucător liber după ce s-a despărțit de formația israeliană Maccabi Petah Tikva. El este al patrulea transfer făcut de clubul din Șoseaua Ștefan cel Mare de la venirea antrenorului Mircea Rednic după Nasser Aliji, Rashid Aitatman și Simon Zenke. Gazmetan Media și-a învins-o cu 2-0 pe ultima clasată FC Voluntari și și-a consolidat locul de play-off. Golurile au fost marcate în prima repriză, Fofana a deschis scorul în minutul 10, iar Marius Constantin a transformat un penalty. Gazmetan ocupa locul al 5-lea cu 5 puncte avans față de a 7-a clasată Șep și Sfântu Gheorghe, în timp ce FC Voluntari se îndreaptă spre retrogradare cu o singură victorie și 5 remize în 15 etape. Tot ieri, alte două codașe, Hermannstadt și FC Botoșani, au remizat 1-1 într-un meci amânat duminică din cauza ceții. Moldovenii au înscris primii la jumătatea reprizei secunde dintr-un penalty executat de Rodriguez, iar Tătar a egalat după un sfert de oră. Santiago Solari a fost confirmat în funcția de antrenor al echipei Real Madrid. Numit interimar în urma concedierii lui Julen Lopetegui, fostul tehnician al echipei secunde a semnat un contract pe termen lung. După ce a reușit să redreseze imediat formația și a câștigat toate cele 4 meciuri jucate de când a fost instalat. Potrivit regulamentului din Spania, el nu ar fi putut să rămână mai mult de 2 săptămâni ca interimar, iar acest mandat i-a expirat ieri. Fost mijlocaș al lui Real Madrid la începutul anilor 2000, argentinianul Solari și începe mandatul de antrenor principal, la fel ca